2799, teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na specjalne wydanie serwisu Trójki. Kilkanaście osób może być poszukiwanych po przejściu fali powodziowej w Stroniu Śląskim. Na wodowskazach przed zbiornikiem Racibórz Dolny widać, że poziom wody na Odrze się obniża. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o wsparcie dla powodzian. Policja w Kłodzku odnalazła ciało mężczyzny w samochodzie na zalanym terenie miasta. Wstępna przyczyna zgonu to utonięcie, ustalił portal TVP Info. Jeszcze wczoraj policja informowała o łącznie 4 ofiarach śmiertelnych od początku fali powodziowej w Polsce. W Stroniu Śląskim mogło zaginąć nawet kilkanaście osób, dowiedział się specjalny wysłannik Polskiego Radia. Mieszkańcy Stronia i okolicznych miejscowości informują w siedzibie gminy, gdzie działa sztab kryzysowy, że nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami i sąsiadami. W przypadku kilku osób trwają intensywne poszukiwania, jednak rwący nurt rzeki Białej Lądeckiej i grożące zawaleniem budynki utrudniają poszukiwania, mówi sekretarz gminy Stronie Śląskie Tomasz Olszewski. Są bardzo intensywne działania jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które się właśnie specjalizują w tych działaniach poszukiwawczych. Nas odwiedzają jedna za drugą i tutaj penetrują ten teren. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten żywioł był na tyle intensywny, że jeżeli porwał tak potencjalnie jakąś osobę, to tej osoby tak na dobrą sprawę tutaj nie znajdziemy. Tak? To trzeba się spodziewać, że ta osoba jest pewnie już nie na terenie naszej gminy. Oczy mieszkańców wielu miast i wsi w rejonie Odry zwrócone są w kierunku Raciborza. To w tym miejscu znajduje się zbiornik Racibórz Dolny, gdzie gromadzi się fala powodziowa i w sposób kontrolowany zrzuca się wodę w dolny bieg rzeki. Do wałów przeciwpowodziowych w Raciborzu dotarł nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Zbiornik Racibórz Dolny ma 26 km kwadratowych. To obszar ograniczony zaporami z przepustami, zabezpieczony umocnionymi wałami, które w zależności od potrzeb przyjmują wody z Odry i pod kontrolą człowieka zrzucają ją w dolnym brzegu rzeki. Według ekspertów Racibórz Dolny, przyjmując wodę, obniża poziom fali, która zmierza w kierunku Wrocławia. Mieszkańcy Raciborza, widząc ogromne masy wody, nie kryją obaw. Jakby coś się stało, aby to puściło, no to jesteśmy gdzieś tam za Raciborzem przeprowadzeni, nie? Nie zdążymy mrugnąć. Na razie Racibórz Dolny wypełniony jest w około 80%. Na wodowskazach przed zbiornikiem widać, że poziom fali powodziowej na Odrze obniża się. Racibórz, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda apeluje o wsparcie dla powodzian. Przez wiele miast i miejscowości w ostatnich dniach przetoczyła się fala powodzi, niszcząc dobytek tysięcy ludzi. Andrzej Duda mówił, że w obecnej sytuacji niezwykle potrzebna jest solidarność z rodzinami dotkniętymi skutkami powodzi. Apeluję do wszystkich rodaków o pomoc, o solidarność, o wsparcie, do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi, których stać na to, by w różnej formule tej pomocy udzielić, aby w miarę możliwości swoich tą pomoc rodakom przekazali. Pięknie pokazaliśmy, że potrafimy pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy w czasie, kiedy to było potrzebne. Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski. Prezydent poinformował również, że jego kancelaria przygotowała pomoc dla powodzian. Raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24 na antenach od 16 do 19. Informacje na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Ruszył proces w sprawie śmierci Izabeli Pszczyny. Kobieta była w 22 tygodniu ciąży, zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Na ławie oskarżonych zasiadło 3 lekarzy. Prokuratura oskarżyła ich o narażenie kobiety na niebezpieczeństwo. Jednego z nich również o nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Śmierć Izabeli z Pszczyny rozpoczęła masowe demonstracje, czyli tzw. protesty czarnych parasolek, przeciw zaostrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny ustawy aborcyjnej. Meta będzie blokowała obecność w swoich aplikacjach kremlowskiej telewizji Russia Today oraz innych rosyjskich mediów państwowych. Firma poinformowała, że przyczyną blokady są działania tych mediów mające na celu ingerencję z zagranicy. Prezenter Russia Today Yunan O'Neill tak przywitał widzów tej stacji.

Program Trzeci Polskiego Radia. I przez cały czas o tym, o czym mówimy w specjalnych serwisach Polskiego Radia, także na antenie Trójki, w serwisach Trójki również i w naszej audycji także o powodzi w kontekście fake newsów. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. Na początek naszej dzisiejszej audycji, 12 minut po godzinie 14. Dramat powodzi w południowo-zachodniej Polsce powoduje chaos i niepewność. No i to naturalny grunt do szerzenia dezinformacji, narracji nastawionej na podział czy na oszustwa, na przykład te związane z pomocą czy wsparciem. Jakie są najczęstsze fake newsy dotyczące powodzi i tego, co przeżywamy w tej części kraju, no i samej akcji ratunkowej? O tym w dzisiejszej audycji. News albo fake news. A naszymi gośćmi są doktor inżynier Izabela Godyń z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. A w naszym studiu Marcin Kostecki z serwisu Demagog. Witam również. Dzień dobry. Najpierw pytanie do pani doktor. Czy infrastruktura hydrotechniczna zdała egzamin? No ta istniejąca, tak, no nie do końca zdała egzamin, bo jednak mieliśmy tutaj parę poważnych awarii, tak, zbiornik Topola czy zbiornik w Stronie Śląskie, no widać, że też wały gdzieniegdzie nie są wystarczające. No najgorsze to jest jednak ta infrastruktura, która nie powstała, tak, no więc tutaj powiedzmy nie zdaliśmy też egzaminu. No właśnie, a co się zmieniło po 1997 roku, albo co się nie zmieniło, a miało? Nie wiem, na przykład powstać. Tak, no to na pewno wszyscy wiemy i wszyscy słyszymy o wielkim zbiorniku Racibórz, tak? I to jest rzeczywiście sukces, to jest coś, co no, przyniesie wielki efekt, mam nadzieję, zauważalny. No w dużej skali tutaj Wrocław, Opole. Natomiast no Nysa Kłodzka tak znowu sprawiła nam tutaj ogromne, tak, ogromne straty. I no, na pewno do tego się przykłada to, że no, nie zakończyliśmy inwestycji, które planowaliśmy na Nysie Kłodzkiej. Miało powstać kilka dodatkowych zbiorników suchych, miało powstać, no choćby Kamieniec Ząbkowicki. No powstał po 97 roku zbiornik Topola, bardzo młody zbiornik, tak, Przecież zbiorniki, które mamy, mają po no, niemalże 100 lat, jeszcze przez Niemców były tutaj w tym rejonie budowane i one funkcjonują. A tutaj taki zbiornik, który miał tak około 20 lat, uległ awarii. Także no, jest to poważny problem. Tak? Na infrastrukturę hydrotechniczną, na jej utrzymanie wydajemy zdecydowanie za mało. A prowadząc inwestycje, no tutaj muszę tak trochę też powiedzieć coś krytycznego w stosunku do tych ostatnich lat, no zbudowaliśmy choćby no, z tych samych pieniędzy przeznaczanych na gospodarkę wodną, na infrastrukturę hydrotechniczną, przekopaliśmy Mierzeję Wiślaną za 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych kosztował Racibórz. Porównajmy, jakie korzyści przyniesie nam, mam nadzieję, że nam, no już nam przyniósł, tak, zbiornik Racibórz, a jakie korzyści przynosi nam przekop Mierzei Wiślanej. To są te same pieniądze z tego samego worka służące gospodarce wodnej. Jak pytam o infrastrukturę, bo oczywiście też z tym związane są fake newsy. Jeśli chodzi o przyczyny powodzi, no to zapytamy pana Marcina Kosteckiego z serwisu Demagog właśnie o te przyczyny, które pojawiają się w internecie, te też związane między innymi są ze zbiornikiem Racibórz. Ale nie tylko. Co internet, co media społecznościowe mówią na temat przyczyn powodzi? Tak, na ten temat pojawiają się różne teorie spiskowe. Między innymi teoria, że gwałtowne ulewy i spowodowane przez to powodzie to robota HARP i 5G. HARP to w rzeczywistości placówka badawcza Fairbanks w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska dokładnie, która zajmuje się badaniem jonosfery. To mnóstwo nadajników, odbiorników, które sprawiają wrażenie potężnej siły. No i według tej teorii jest ona zdolna do kontrolowania pogody. Aha, czyli te opady, tak? Rozumiem, że ta z kolei infrastruktura w pewien sposób przeniosła chmury z deszczem, z ulewami, nie wiem, Niż Galoński, tak? Dosłownie tak. Uh-huh. Co jest nieprawdą, ponieważ procesy pogodowe tworzą się niżej w troposferze. No ta infrastruktura nie ma możliwości kontrolowania pogody. Tym bardziej 5G, które jest po prostu technologią przesyłania danych i nie ma nic wspólnego z kontrolowaniem atmosfery czy pogody. No ale być może bliższe rzeczywistości, bo dotyczące no, rzeczy, które no, teoretycznie mogły mieć wpływ, to na przykład teorie mówiące o tym, że zalali nas Czesi, albo że rząd celowo zbierał wodę z rzek przez długi czas po to, żeby ją gwałtownie wylać. Tym bardziej, że była susza przecież, tak? I no tak, tak. Ziemia twarda jak beton, więc po takiej ziemi od razu spływa woda zamiast wsiąkać. Według tej teorii właśnie rząd celowo wywołał tę suszę po to, żeby straszyć nas zmianami klimatu, a ostatecznie też nas zalał no, w tym samym celu. Pokazując, jak wielkim kryzysem się mierzymy, po to, żeby później uzasadnić jakieś no, dodatkowe obciążenia nakładane na nas, no co też jest zupełnie niepotwierdzone. To znaczy Wody Polskie zaprzeczają, że jakiekolwiek centralne rządowe sterowanie wpłynęło na napełnianie zbiorników. Też obserwacja tych zbiorników, to jak gwałtownie się napełniały w momencie, kiedy zaczęły spadać ulewy, no sprawia, że trudno jest utrzymać teorię, że no, rząd celowo pochłaniał wodę z tych rzek, czy nie wypuszczał wody przez dłuższy czas i tym wywołał suszę. Tak samo te zbiorniki czeskie, no nie mają aż tak wielkiego wpływu na sytuację w Polsce, jak na przykład no komentują specjaliści, z którymi się kontaktowaliśmy, na przykład rzecznik IMGW. Większość wód z tych zbiorników spływa do mórz południowych, a no, przyczyną powodzi w Polsce są opady deszczu, woda spływająca z gór, a nie woda spływająca ze zbiorników czeskich. A tych teorii spiskowych nie brakuje. Także w związku z powodzią i przerażeniem części mieszkańców w zagrożonych rejonach służby ostrzegają właśnie przed fake newsami i dezinformacją wprost, która no, potęguje też niepokój mieszkańców, nie tylko tego terenu, ale w ogóle, no bo wszyscy wsłuchujemy się, czytamy, to słyszymy w mediach społecznościowych. Jedna z nich dotyczy wysadzania wałów. Pani doktor spotkała się z taką, no nie wiem, czy teorią, czy fake newsem dotyczącym, tak, trzeba wysadzić wały na przykład w Nysie, żeby uratować Wrocław. Tak, no rzeczywiście kontroluję też no, takie doniesienia prasowe. No, nie, no, jestem w Krakowie, nie mieszkam tutaj na tych terenach, więc pozostaje mi tylko kontrolowanie, tak, obserwowanie mediów, więc widziałam tutaj takie newsy. Rzeczywiście no, ludzie bardzo często ulegają takim może takim fake newsom. Mądrości internetu, ja bym powiedział. Taka mądrość, że wszyscy na wszystkim się znamy. No się też dziwić no, tym mieszkańcom zagrożonych terenów, że no, każda taka informacja, która ich jeszcze dodatkowo alarmuje, także oni je również sprawdzają i obawiają się. No, nie chcę mówić tak, że to jest pokłosie być może też tej sytuacji z 97 roku i filmu, tak, Wielka Woda, który był no, tamte. Wysadania wałów był obecny, więc on jakoś w świadomości społeczeństwa został. Natomiast no, moim zdaniem tutaj poprawnie, tak, te oficjalnie te wszystkie doniesienia były dementowane, no i mam nadzieję, że rozsądnie myślący akceptowali to. No oczywiście rząd nie zafundowałby sobie czegoś takiego, tak, bo również takich ludzi musiałby również ratować, wypłacać im odszkodowania, to jest, myślę, że nie podlega takim nieuzasadnionym, tak, czy decyzjom. Jeżeli mamy tutaj takie prognozy dobre, tak, bo to mówiliśmy o tych, tak w prasie się tutaj, czy w mediach bardziej, pojawiały się takie informacje o potencjalnym wysadzeniu tych wałów, tak. Ale gdzieś na jakichś dłuższych odcinkach, tak, no to naprawdę tutaj najgorsza sytuacja była jednak w tych górnych partiach rzek, gdzie te właśnie wody nie były w żaden sposób po drodze retencjonowane, tylko spływały do tych miejscowości gęsto zabudowanych nad tymi, można powiedzieć, górskimi, tak, rzekami, które mają taki dynamiczny charakter. No nikt tam czegoś takiego nie planuje. No tak? I ta siłę niszczycielską, prawda? Ta siła niszczycielska no też jest porównywana do tego, co przeżywaliśmy wszyscy, szczególnie mieszkańcy południowej części Polski w 1997 roku i do tych nawiązań, także teorii spiskowych, ale i fake newsów, nawiązań do 97 roku. Wrócimy już za chwilę. I'm 24,5 minuty po godzinie 14. Oczywiście dyskusji głosów, w które wsłuchujemy się w mediach społecznościowych, nie brakuje. Kolejne głosy już za moment. News albo fake news. Doktor inżynier Izabela Godyń z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Marcin Kostecki z serwisu Demagog są z nami. Panie doktor, nawiążę do tych, no właśnie, porównań do 97 roku. Czy w ogóle, patrząc na tę powódź, możemy jedno do drugiego porównać? Myślę, że tak. Tak, no bardzo podobny tak przebieg i tutaj obszarowo, że znowu dotyka Odry głównie, tak, a Wisłę oszczędza, co jest jakby błogosławieństwem tutaj dla mojego miasta. No na pewno charakter, wysokość tych przepływów, tak, no, może tutaj przebieg jest o wiele bardziej dynamiczny, jednak te opady są w o wiele krótszym czasie, ale dają podobne, tak, no w niektórych miejscach, w miejscowościach nawet większe przepływy niż były. Także są to porównywalne katastrofy, ale jednak no, jesteśmy te 20 parę lat do przodu i tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy no, tak organizacyjnie o wiele lepiej przygotowani. Ten system ostrzegania, prognozowania, to jak patrzę, jak tutaj to wszystko przebiega, no trzeba tutaj powiedzieć, że technologia przyniosła nam wiele pożytecznych rozwiązań. Ale czy jesteśmy mądrzejsi o te 27 lat? Czy patrząc na infrastrukturę tę hydrotechniczną, to jest tak, że to jest rdza, żelbet i wszystko się kruszy? Bo taki obraz, no, nierzeczywisty, ale o to panią pytam jako specjalistkę, możemy zaobserwować w mediach społecznościowych. O to porównanie, że nic się nie zmieniło, że nie jesteśmy mądrzejsi od 97 roku. No oczywiście mogliśmy zrobić więcej. To jest pewne. No jednak mieliśmy wielkie projekty pożyczki Banku Światowego na realizację, no i także potem pieniądze z Unii Europejskiej na realizację infrastruktury. Mogliśmy zrobić więcej. Jednak no, realizacja tych polderów, suchych zbiorników przebiega no, zbyt wolno. To na pewno też wynika z tego, że no, inaczej prowadzimy teraz takie publiczne inwestycje, ten głos społeczeństwa również się liczy, niestety, no czasami protesty, tak, mieszkańców, żeby zlokalizować jakiś obiekt, tak, w bezpośredniej ich okolicy, no też tak każdy nie chce, żeby taka inwestycja była gdzieś na jego, tak, na jego ziemi, żeby musiał być wysiedlony, ale no niestety tak musi być, tak? Tego nie unikniemy. Zawsze będzie małe grono poszkodowane, ale będzie odnosiła tutaj korzyść duża liczba osób. Uważam, że dla dobra ogółu, prawda? Dla dobra społeczeństwa. No, jeśli chodzi o te inwestycje tuż za naszym oknem, no to już osobny rozdział, jeśli chodzi o fake newsy. To jeszcze zapytamy pana Marcina, który jest z nami w studiu. Jeśli chodzi o te porównania do 97 roku, internet tym żyje, prawda? No, elementem teorii czeskiej jest porównanie do 97 roku, że podobno w 97 też nas właśnie Czesi zalali, co również jest nieprawdziwą, a przynajmniej niepotwierdzoną informacją. Myślę, że całkiem ciekawym porównaniem do wydarzeń roku 97 był wpis jednego polityka, który zwrócił uwagę na to, że z serwisu PAP-u zniknął artykuł z wypowiedzią Donalda Tuska o tym, że nie ma powodu do paniki, prognozy nie są przesadnie alarmujące. Porównał to do postawy premiera Cimoszewicza. Napisał, że właśnie Tusk w buty Cimoszewicza wchodzi. No, sytuacja jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście to tymczasowe zniknięcie artykułu PAP-u wywołało takie podejrzenia, że rząd próbuje przed nami coś ukryć, rząd nie przyznaje się do tego, że zbagatelizował zagrożenie. Tymczasem, jak wyjaśnił nam redaktor naczelny z serwisu PAP.pl, artykuł zniknął ze względu na błąd ludzki, gdy tylko osoby odpowiedzialne za serwis zorientowały się, że zniknął, natychmiast go przywróciły w niezmienionym kształcie. Ale to porównanie do wypowiedzi wówczas premiera Cimoszewicza, że trzeba było się ubezpieczać, jest to obecne wciąż, bo gdzieś wraca, prawda, ta, nie wiem jak to powiedzieć, narracja, bo może tak, że rządzący nie są z obywatelami. Tak, to na pewno. Chociaż no, nie zawsze jest uzasadnione. Też gdyby przyjrzeć się no, pełnej wypowiedzi Donalda Tuska, można zauważyć, że to nie do końca było tak, że mówił, że nie ma zagrożenia. Podkreślał, że zagrożenie jest, ale zamiast panikowania trzeba się mobilizować, że zagrożenie jest, ale nie w całym kraju, tylko na jego południu. No ale nie mi oceniać, czy dzisiejsze władze są lepsze od tych w 97. Myślę, że czas takich rozliczeń przyjdzie, jak już minie. Wielka to woda opadnie. A no tak. Właśnie. W audycji zajmujemy się newsami i fake newsami. Jest 14.30, zatem teraz czas na newsy. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. W Stroniu Śląskim mogło zginąć nawet kilkanaście osób, dowiedział się specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. Mieszkańcy Stronia i pobliskich miejscowości zgłaszają w sztabie kryzysowym, że nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami i sąsiadami. W przypadku kilku osób trwają intensywne poszukiwania, jednak utrudniają je silny nurt rzeki i grożące zawaleniem budynki. W Polsce 6 osób zginęło w powodzi, m.in. w Krosnowicach, Bielsku Białej, Nowym Świętowie, Nysie i Lądku Zdroju. Z falą powodziową walczy Opolszczyzna, powódź odcięła od świata Lewin Brzeski. Od wczorajszego wieczora w całym mieście stoi woda, miejscami sięga 1,5 metra. Była nadzieja do końca, ale woda przelała się przez wały, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina. Ta woda najpierw zalała Kantorowice, później płynęła do Lewina Brzeskiego, no i zalewając cały Lewin Brzeski. 80-90% jakby ludności Lewina Brzeskiego jest pod wodą. Z dobrych informacji stabilizuje się sytuacja na Nysie. Wody Polskie zdecydowały o zmniejszeniu zrzutu wody z jeziora Nyskiego z 800 do 600 metrów sześciennych na sekundę. Była obawa, że Nysa Kłodzka zaleje miasto, dlatego burmistrz ogłosił ewakuację. Przedsiębiorcy poszkodowani przez ulewy mogą zwracać się o wsparcie do Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą na przykład o rozłożenie podatku na raty albo o odroczenie terminu zapłaty, mówi Katarzyna Klos z Izby Skarbowej w Katowicach. Ocena zasadności udzielania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych prowadzona będzie odrębnie w każdej sprawie przez organ podatkowy z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu na stronie biznes.gov.pl lub przez e-konto w Urzędzie Skarbowym. Pomoc dla powodziom organizuje Polski Czerwony Krzyż. Hasło akcji to hashtag na ratunek powódź. PCK dostarcza żywność, wsparcie logistyczne i sprzęt ratunkowy drogą powietrzną do Stronia Śląskiego oraz pakiety żywnościowe dla osób umacniających wały we Wrocławiu. Za 1,5 godziny na naszej antenie rozpocznie się wspólna audycja Trójki, Jedynki i PR24, raport powodziowy Polskiego Radia. Informacje na bieżąco na antenie PR24, kolejny serwis w Trójce o 15. A to już za 28 minut, a do rozmowy na temat fake newsów dotyczących powodzi właśnie do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy już za chwilę. I'm turning blue. 24 minuty pozostały do godziny 15. Rozprawiamy się z różnego rodzaju fałszywą informacją, prostując i rozmawiając ze specjalistami na ten właśnie temat. Niezmiennie zachęcam do pozostania Państwa z nami oraz z audycją. News albo fake news. Doktor inżynier Izabela Godyń z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Marcin Kostecki z serwisu Demagog. Witam Państwa ponownie. Panie doktor, zastanawiam się, co można było zrobić lepiej, na przykład jak uniknąć błędów z przeszłości na przyszłość, jeśli chodzi o powódź, którą właśnie teraz śledzimy, obserwujemy, przeżywamy. To znaczy, tak, no na pewno mogliśmy więcej zainwestować w infrastrukturę, bo taką techniczną, hydrotechniczną, to na pewno nowe zbiorniki są potrzebne na tych obszarach właśnie tych rzek w odcinkach górskich, górnych. Czyli więcej zbiorników retencyjnych, tak? Sam Racibórz nie wystarczy. Jeden z elementów, no Racibórz jest na Odrze, Nysa, Kłodzka pozostaje, tak, tutaj Bóbr, tak, te wszystkie rzeki Bystrzyca i tak dalej, one pozostają poza tak oddziaływaniem Raciborza. Na tych obszarach, ponieważ są to obszary górskie, gdzie no następuje bardzo szybki spływ, tak, nie jesteśmy w stanie tego, a miejscowości są pobudowane dokładnie nad tymi rzekami, nie jesteśmy tego w stanie uniknąć, jeżeli tej wody nie będziemy retencjonować. I z pewnością infrastruktura hydrotechniczna musi być rozbudowana, a drugie musi być wspierana przez naturalną retencję, czyli lasy. Tak? Lasy tutaj w Sudetach, w Karpatach, one, no to już wiele głosów tutaj jest takich podnoszonych, również szeroko w mediach. Te lasy powinny być chronione. Tak? One nie powinny podlegać takiej gospodarce leśnej, jak to się odbywa zwykle. No i oczywiście też no, mniejsze inwestycje, cała infrastruktura pod taką szeroką nazwą błękitnej zielonej infrastruktury, to również jest element retencjonowania. On oczywiście nam nie przechwyci takich opadów, tak? Bo te opady w wysokości powyżej 100 czy 200 mm, tak? To one nie są w stanie się zgromadzić tak w takich niewielkich urządzeniach przydomowych czy, nie wiem, osiedlowych, ale to też jest po prostu kamyczek do kamyczka. Mm-hmm. Tak? To jeżeli mówimy o tej stronie technicznej, a jeżeli mówimy od tej strony informacyjnej, gdy no, wsłuchujemy się w różnego rodzaju komunikaty, panie Marcinie, również nie tylko ze strony tej swojej zawodowej śledząc, na przykład gdy otrzymuje taki alert RCB, no mówimy także o tych fałszywych alertach RCB, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę? No tak, rzeczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, mówiąc, że niektórzy podszywają się pod RCB, próbując wyłudzić dane, pieniądze, bądź zainstalować niebezpieczne oprogramowanie na telefonach. RCB podkreśla, że ich alerty nie zawierają linków i to jest bardzo ważne, że kiedy w takim alercie widzimy coś, w co da się kliknąć, coś, co da się dodatkowo otworzyć, no to być może jest to znak, czy na pewno jest to znak, że nie mamy do czynienia z prawdziwym alertem RCB. Dodatkowo alerty RCB można weryfikować na ich stronie internetowej, w ich mediach społecznościowych, jeżeli to, co widzimy, a przyszło do nas SMS-em, powtarza się na stronie internetowej RCB bądź w mediach społecznościowych, to znaczy, że no, mamy potwierdzoną informację, tak, rzeczywiście jest to oryginalny alert. No właśnie, ciągle powtarzamy to, by nie popełnić tego błędu, nie kliknąć niepotrzebnie w taki właśnie fałszywy link. No a wracając do samej powodzi, zapytałem także Ryszarda Grosseta, byłego wiceszefa Państwowej Straży Pożarnej, współtwórcę procedur związanych z ratownictwem powodziowym, czy z jego perspektywy obecnej powodzi w ogóle można było uniknąć? Nie, zdecydowanie nie. Niestety, siłami natury walczy się bardzo ciężko. Możemy oczywiście ograniczać skutki tego rodzaju zdarzeń, natomiast nie możemy ich wykluczyć. To absolutnie nie zależy od nas. Ale zresztą pytam też pana w kontekście tego, czy patrząc na to, co dzieje się dziś, służby są lepiej przygotowane niż wówczas? Absolutnie. Jest to w ogóle zupełnie inny krajobraz, zupełnie inna sytuacja. Myśmy naprawdę nieźle odrobili lekcje po 1997 roku. właściwie pod każdym względem. Jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne, zarówno w sferze prewencyjnej, biorąc pod uwagę, że Polska jest jednym z nielicznych, nie wiem czy nie jedynym krajem Europy całkowicie objętym kompetencjami radarów pogodowych, przez przygotowanie infrastrukturalne, choćby ten duży zalew zbiornik retencyjny w Raciborzu, cały szereg przygotowanych a priori polderów, przygotowanie techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej, która w tej chwili myślę, że reprezentuje potencjał sprzętowy albo najwyższy, albo jeden z najwyższych w Europie, jeśli chodzi o zagrożenia powodziowe. No to uprzedził pan kolejne moje pytanie, czy służby są lepiej przygotowane? Jak słyszę, jak widzimy, tak, ale czy ta koordynacja ze służbami czeskimi, choćby czy te prognozy pogody, także te czeskie, były nietrafione? Bo są takie głosy, że służby zbagatelizowały alerty synoptyków, hydrologów. Trudno mi powiedzieć, jestem bardzo daleki od oceniania naszych sąsiadów. Wiem, że koordynacja i wymiana informacji jest bez porównania lepsza niż w roku 97, kiedy wiele się działo w ogóle poza naszą wiedzą. Znienacka nagle przekonywaliśmy się, że powstaje jakaś dodatkowa fala powodziowa, że nagle jakieś olbrzymie masy wody spływają do nas z drugiej strony granicy. W tej chwili tego nie mamy. Natomiast pamiętajmy, że ta powódź w Czechach wywołała skutki jeszcze bardziej tragiczne niż w Polsce. Tam mieliśmy jeszcze większe wielkości wezbrań i w związku z tym niektóre z sytuacji, zresztą podobnie jak u nas, przekroczyły przewidywania, czyli gdzieś tam woda im się nie tyle wymknęła, czy nie tyle ją spuścili celowo, ale po prostu przelała się przez zaporę. Pojawił się taki fake news, że zamiast działać przed falą, służby walczą ze skutkami powodzi. Nie można było wcześniej ruszyć z pomocą mieszkańcom. Ta decyzja o choćby ewakuacji została podjęta za późno? Nie, zdecydowanie nie. Czyli fake news. Zdecydowanie fake news. Proszę popatrzeć na to, jak elastycznie są podejmowane decyzje. Ewakuacja jest ostatecznością. Ewakuację prowadzi się wtedy, kiedy nie ma już naprawdę żadnego innego wyjścia. Proszę popatrzeć na sytuację w Nysie wczorajszego wieczora i wczorajszo-dzisiejszej nocy, kiedy ta niespodziewana, nieplanowana aktywność społeczna polegająca na włączeniu się do akcji uzupełniania zasobów worków i zatykania tych dziur w wale przeciwpowodziowym spowodowała, że pojawił się cień szans, żeby tę część Nysy uratować. I wtedy Straż Pożarna zmieniła jakby ukierunkowanie tych swoich działań na prowadzenie działań naprawczych i ratunkowych na wale i koordynowanie tej aktywności społecznej. I to się udało. No co zresztą obserwowaliśmy wczoraj przed północą. Pan również zabierał głos na ten temat w Telewizji Polskiej tuż przed północą, obserwując to takie poruszenie serc 2000 mężczyzn ratujących wały przed zalewem Nyskim. Na miejscu okazało się, że jest za mało rąk do pracy, mało strażaków, wojska, mało sprzętu. To widzimy worki z piachem, piach, pontony, łodzie. Ludzie sami sobie muszą pomagać? No cóż, Straż Pożarna to jakiś ograniczony zasób. Pamiętajmy o tym, że ci strażacy, którzy, jeżeli chodzi o Straż Ochotniczą, a ona tutaj naprawdę pełni olbrzymią rolę, też mają swoje domy, swoje rodziny, swoje problemy na tym samym terenie. Wobec tego wszelka aktywność społeczna jest wysoce pożądana, nie mówiąc o tym, że czasami wręcz konieczna. Nie mówiąc już o tej współpracy, prawda? Tak, oczywiście. My naprawdę robimy, co możemy. Proszę popatrzeć, strażacy pracują dzień i noc na granicy swojej wytrzymałości i fizycznej, i psychicznej. Myślę, że mówienie o jakichkolwiek błędach w zarządzaniu tą powodzią jest mocno naciągane, bo naprawdę, przynajmniej w mojej osobistej ocenie, ta akcja jest prowadzona bez porównania skuteczniej niż w roku 97. W mediach społecznościowych też pojawiły się takie głosy, bo pamiętamy to bohaterstwo polskich strażaków, którzy ruszyli na pomoc do Grecji. Tam gigantyczne pożary na południu Europy, to pamiętamy. I cały konwój polskich strażaków, sprzętu specjalistycznego. No, pojawiły się takie głosy, czy na przykład z miejsc z Polski północnej czy północno-wschodniej nie wysłać tych posiłków na pomoc strażakom właśnie potrzebującym tego wsparcia w południowo-zachodniej części kraju. Czy coś takiego może jest, a my tego nie widzimy w przekazach medialnych? Strażacy już tam dawno są. Oczywiście. Cała akcja jest koordynowana przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zostali przelokowani. Całe kolumny pojazdów jechały przez całą Polskę. Jechały, jadą i będą jechać. To samo z wojskiem, prawda? Nie tylko już w tej wojskiem obrony terytorialnej. Dokładnie wiadomo, kto gdzie pojedzie, kto gdzie będzie wzmacniał ten potencjał ratowniczy. Dotyczy to oczywiście nie tylko jednostek operacyjnych PSP, ale również na przykład szkół. Wczoraj w Nysie pracowali studenci Akademii Pożarniczej razem z ludźmi, sypiąc piasek do worków i układając te worki. To jest normalne. To zresztą miało miejsce również w 1997 roku. Ale teraz naprawdę, proszę mi wierzyć, Krajowe Centrum prowadzi te działania zmieniające dyslokację sił i środków PSP w oparciu o symulacje komputerowe dalszego rozwoju powodzi, to naprawdę wygląda adekwatnie do XXI wieku, w którym przyszło nam żyć. To jest ten profesjonalizm, a czy w tym całym działaniu jest miejsce na spontaniczność, na działania ad hoc? Tak, i chociażby Nysa pokazała wczoraj, że to miejsce na spontaniczność jest. Jeżeli tylko istnieje cień szans, że ta spontaniczność przyniesie pożądane skutki, to oczywiście, że tego rodzaju inicjatywy są podtrzymywane i tego rodzaju decyzje są podejmowane, przy czym oczywiście z zasadą sursum corda, ale nie wyżej mózgu. Mówił Ryszard Grosset, były wiceszef Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca procedur związanych z ratownictwem powodziowym. Ja wracam do pani doktor. Kto i za co odpowiada, jeśli chodzi o działające bądź nie urządzenia przeciwpowodziowe? No, w ostatnich latach doszło do takiej jak gdyby konsolidacji kompetencji. Rzeczywiście za większość infrastruktury takiej hydrotechnicznej, wały, zbiorniki odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tak, i jest to na pewno coś, co jest nową jakością i ja akurat jestem za tym rozwiązaniem. Tak, wcześniej były jeszcze jednostki wojewódzkie, teraz jest to wszystko w jednych rękach i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, natomiast oczywiście za tym powinny iść także większe pieniądze, bo to nie jest żadną tajemnicą. Tak, Wody Polskie mają niewystarczające środki, żeby tą infrastrukturę utrzymywać w należytym stanie, więc to jest jak gdyby tutaj ten podstawowy problem. Ale częścią wiele samorządów narzeka też, że co tam centrala w Warszawie może wiedzieć. My tu mamy, tu są nasze problemy i bolączki, wiemy lepiej na miejscu, jakie mamy potrzeby. No, jest to rzeczywiście jednostka dosyć scentralizowana, ale ma oczywiście oddziały regionalne i myślę, że tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że w regionie tak nie wiadomo, co jest w poszczególnych lokalizacjach potrzebne. Są sporządzane plany zarządzania ryzykiem powodziowym i one schodzą bardzo, bardzo nisko, tak, do takich lokalnych, także problematycznych rzek, więc to na pewno jest tutaj wszystko dobrze zdiagnozowane. No tak, myślę też o pewnego rodzaju, no nie wiem czy manipulacjach, ale być może dezinformacja, może takiej trudności w przekazie, bo i być może również na tej linii komunikacyjnej może się pojawiać pewnego rodzaju niezrozumienie, tak? Centrala, miejsce gdzieś rozsiane w Polsce, być może także i w tych południowo-zachodnich częściach kraju. Tak, myślę jeszcze o tej dezinformacji i oczywiście korzystając z obecności Marcina Kosteckiego z serwisu Demagog zapytam, bo trwają zbiórki dla powodzian. W internecie nie brakuje też oszustów, którzy mogą organizować fałszywe akcje pomocowe. Uważajmy na oszustów. Tak, zdecydowanie. Wczoraj stworzyliśmy artykuł Pomoc dla powodzian, lista wiarygodnych zbiórek i akcji. Na naszej stronie można znaleźć taką ciągle aktualizowaną listę, w której zamieściliśmy tylko i wyłącznie te zbiórki, które no, dają gwarancję, że nikt naszych pieniędzy nie wykorzysta w jakimś niecnym celu, tylko rzeczywiście nasze pieniądze i rzeczy dostarczane do różnych miejsc pójdą na rzecz pomocy powodzianom. I tu też są te inicjatywy lokalne, co będę akcentował, nawiązując do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, tak. Poza właśnie zbiórkami ogólnopolskimi i też lokalne inicjatywy, no głównie zbierania rzeczy, ale nie tylko, to też właśnie lokalne zbiórki. No, trzeba rzeczywiście uważać. W procesie weryfikacji różnych zbiórek zauważyliśmy, że niektóre fundacje, stowarzyszenia, które ogłaszają się z chęcią zbierania pieniędzy na zwierzęta poszkodowane powodzią, na osoby poszkodowane powodzią, no, ciążą na nich zarzuty no, defraudowania pieniędzy, nie rozliczania się z nich dokładnie. Jeżeli nie mamy jasnego potwierdzenia, że ta organizacja została w pełni oczyszczona z tych zarzutów, no to nie umieszczamy linku do jej zbiórki na naszej stronie. Jeżeli okaże się gdzieś na końcu, że te zarzuty były bezpodstawne, no to tylko szkoda tej organizacji, no ale musimy uważać. To przypomnijmy, gdzie możemy znaleźć tę listę wiarygodnych organizacji? Na stronie demagog.org.pl jest to przypięty artykuł Pomoc dla powodzian, lista wiarygodnych zbiórek i akcji. Oszuści wykorzystują też powódź w inny sposób. Czytam w mediach społecznościowych, rzeka porwała dziewczynkę, tym razem na powódź. CERT Polska ostrzega przed postem o rzekomym porwaniu przez rwącą rzekę dziewczynki. To także oszustwo. Na to też musimy uważać. Tak, tak. Też to opisywaliśmy na naszej stronie. Obrazy wygenerowane przez AI, przypadkowe zdjęcia zalanych ulic, przypadkowo dodane miasto i mamy oto kompletnie fałszywą informację o zaginionych osobach, głównie właśnie jakichś małych, słodkich dziewczynkach, które przyciągają wzrok. To co pani doktor inżynier też może zobaczyć, gdzie taki most, gdzie taka tama jest, tak? Patrząc w media społecznościowe. Tak, no czasem też to jest zupełny absurd, no, szczególnie dla osób, które mieszkają w tych miejscowościach, których dotyczy ten komunikat, na przykład tamta mała dziewczynka, którą my opisywaliśmy, miała gdzieś zniknąć w zalanej Warszawie. No, wystarczy się rozejrzeć. Zupełnie absurdalne, więc trzeba uważać przez cały czas także na te fake newsy dotyczące tej strony technicznej powodzi, o czym mówiła doktor inżynier Izabela Godyń z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i dziękuję za audycję. Bardzo dziękujemy. A wprost o fake newsach mówił Marcin Kostecki z serwisu Demagog. Również dziękuję za wizytę w studiu. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy. News albo fake news. Do usłyszenia na antenie programu trzeciego oraz w podcastach Trójki. Don't care if my mind keeps saying, don't go back. Don't care if my heart keeps saying, don't go back. Don't care if my brain keeps saying, don't go back. But don't care if my veins keep saying, don't go back. No, I don't care if my mind keeps saying, don't go back. Don't care if my heart keeps saying, don't go back. Don't care if my brain keeps saying, don't go back. No, I don't care if my veins keep saying, don't go back. When there's something, oh yeah. Spirit, been looking for some evidence. Lord knows my daughter here, she's heaven sent. Yeah, I've had some joys and had many wins. Still look in the mirror like I found a twin. Spirit, I've been trying to do some summoning. Like why you summon her, then you summon him. Time machine I built has been stuttering. Foolish endeavors, but I don't care if my mind keeps saying. Don't care if my heart keeps saying. Don't care if my brain keeps saying, don't go back. No, I don't care if my veins keep saying, don't go back. But I don't care if my mind keeps saying, don't go back. Don't care if my heart keeps saying, don't go back.